1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het migratieakkoord waarover de 27 EU-landen het eens zijn geworden, staat dat de criteria voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers worden verruimd. Ze kunnen straks niet meer alleen worden teruggestuurd naar het land waar ze hebben gewoond, maar bijvoorbeeld ook naar het land waar ze de boot naar Europa hebben genomen. Dat was een wens van Italië, waar Nederland het mee eens was. Nederland kreeg onvoldoende steun voor de wens om alleen reizende kinderen vast te kunnen zetten als ze nauwelijks kans maken op asiel. Als ze met hun ouders reizen, kunnen ze wel worden vastgezet. Duitsland wilde dat niet, maar gaf op dat punt toe. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. Staatssecretaris Van der Burg spreekt van een hele belangrijke stap, en ook de vier regeringspartijen reageren positief. Kunstenares Tinkerbell moet beschuldigingen over oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk terugnemen, heeft de rechter bepaald. Tinkerbell had gezegd dat Van Dijk een vrouw heeft aangerand en dat hij een relatie had met huidig PvdA-leider Kuiken. Ook speculeerden ze erover dat hij van de PvdA-fractie een nieuwe baan en 3,5 ton zou hebben gekregen. Volgens de rechter berust dat allemaal niet op feiten. De kunstenares, die eigenlijk Katinka Simonsen heet en een ex van Van Dijk is, moet een rectificatie plaatsen op Twitter en bij herhaling een dwangsom betalen. Sparta en FC Twente hebben in de eerste finale wedstrijd om het laatste Europese ticket gelijk gespeeld. In Rotterdam werd het 1-1. Sparta kwam op 1-0 door een strafschop van Van Krooi. Diep in blessuretijd maakte Seruki gelijk. Zondagmiddag is de return in Enschede. De winnaar gaat naar de voorrondes van de Conference League. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag met maxima van 20 graden op de Wadden tot 30 in het oosten en zuiden. In de middag, met name in het oosten, kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal. Los niet alles in je leven op. Dit is de uitslag van Sam Jansen, muzikant. Eigenlijk gaan we allemaal ergens in ons leven wel op zoek naar degene die we altijd al waren. Maar als je muzikant bent en je lichaam is je instrument, dan verandert die zoektocht letterlijk je eigen geluid. En hoe mooi is het als je daar dan weer een voorstelling van maakt. Who the fuck is Brit, heet die voorstelling. Waarin hij vertelt hoe Brit Sam werd en hoe een zangeres een zanger werd. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Sam, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Is het inderdaad zo dat het voelt naar op zoek gaan naar degene die je altijd al was? Of heb ik dat ingekleurd? Nee, ik denk dat het wel is. Ja, en ik denk dat die zoektocht misschien wel niet eens zo bewust is. Dat je niet denkt, oh, ik ga nu eens op zoek naar wie ik echt ben. Nee. Maar dat je vanaf het moment, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, dat ik vanaf het moment dat ik die transitie echt startte, medisch gezien ook, wel voelde van, oh ja, maar dit valt wel echt samen met wie ik blijkbaar hoor te zijn. Want er komt zo'n soort rust die ik niet eens kende. Dat je denkt, ja, dan voel je dat het klopt. En heb je voor jezelf een beginpunt van die transitie? Ja, dat is lastig te zeggen. Want wat is het begin? Is dat de realisatie? Is dat de coming out naar de buitenwereld? Is dat de start van het medische traject, als dat er voor je is? Of is dat het moment waarop de struggle begon? Er zijn natuurlijk heel veel beginpunten eigenlijk. En ik denk dat het begin van een transitie zou voor mij letterlijk zijn het beginnen met de medische transitie, met de testosteron en met het vragen of mensen mij met Sam en hij willen aanvragen. Maar het begin van mijn transgender zijn ligt denk ik, bij mijn geboorte. Ja. En hoe lang geleden is het dat je begon met die medische transitie? Dat is nu iets meer dan 5 jaar geleden. En voelt dat ook als 5 jaar? Oeh, dat is lastig zeggen. Nou, het is heel grappig, want toevallig afgelopen weekend hebben we weer 2 keer die voorstelling Who the Fuck is Brit gespeeld. En daar zitten ook best wel veel documentaire beelden in. Van dus 5 jaar geleden, toen we in de studio waren om de eerste helft van het album op te nemen, met toen nog mijn hoge stem. En ik zat deze week bij die show naar die beelden te kijken. En ik realiseerde me dat ik kan het eigenlijk niet meer voelen. Dat ik dat was. Dus ik kijk er wel naar. Ik zat dus eigenlijk te denken tijdens de voorstelling van, ja, kijk ik nu naar mezelf? Dat vond ik eigenlijk wel een bijzondere gedachte. Dus het voelt misschien om die reden ook al wel langer dan 5 jaar. Ja. Omdat het heel ver weg voelt. Ja. En een bijzondere gedachte, is het ook confronterend? Nee, dat niet per se. Want ik ben heel blij met hoe het nu is. En ik weet rationeel ook echt wel dat het zo was en dat ik dat was. Maar het voelt ook alsof ik eigenlijk altijd al geweest ben zoals ik nu ben. Alleen heb ik minder ongemak. Wat voor ongemak had je? Fysieke ongemak. Maar ook bijvoorbeeld op sociaal vlak wel. Want als je een beetje, als het niet klopt hoe je in je lichaam zit, dan is dat ook heel ingewikkeld in de interactie met anderen. Dus ik vond het altijd, ik was bijvoorbeeld op het podium standaard bezig met hoe sta ik en zien mensen nu mijn heupen en zien ze mijn borst? Hoe kijken mensen naar me? Moet ik anders staan, weet je wel? In plaats van dat ik gewoon mijn songs aan het spelen was. Dus heel veel leidde gewoon af? Heel veel leidt af, ja, absoluut. Ja, ja. Want omschrijf eens, want het is natuurlijk audio. Dus ja. Mensen zien er geen beelden bij. Van, kun je omschrijven hoe Brit eruit zag en hoe je er nu uitziet? Ja, zeker. Zowel Brit als ik zijn ongeveer 1,67 meter. Dus niet heel erg groot. En Brit had kort haar. Zijkanten opgeschoren, bovenop iets langer. En dan bijna tegen het witte aangeblondeerd. Groene ogen, maar dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Brit had ook redelijk vrouwelijke vormen wel. Waar ik niet heel blij mee was. En hoe ik er nu uitzie is, ik heb inmiddels wat baardgroei, dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb inmiddels voor het eerst in mijn leven lang haar. Dus dat is ook wel bijzonder. En, niet geblondeerd? Niet meer geblondeerd, nee. En voor de rest is alles in mijn gezicht en fysiek iets hoekiger geworden. Ja. En voor de mensen die jouw muziek niet kennen, kun je omschrijven wat voor stijl je hebt? Ja. De muziek die ik solo maak is voornamelijk Americana en country. En ik speel ook nog in de Live de Leeuw Band en daarmee spelen we Southern Rock. Wat is Southern Rock? Hoe herken ik dat? Ja, het is een beetje een mengvorm. Dus het is een beetje een paraplu-term, heb ik vaak het idee. Dus er zitten sporen van rock in, er zitten sporen van country in. Ook wat Americana, blues zit er een beetje in. Soul, dus eigenlijk dat allemaal gecombineerd. Veel gitaarsolo's. Vanaf welk moment ontdekte jij je muziekstijl? Ergens al wel redelijk vroeg. Want ik weet nog dat ik voor het eerst in contact kwam met een plaat van Ilse de Lange. Dear John heette die, waarop ze allemaal songs van John Hyatt speelde. En dat was voor het eerst dat er wel iets klikte. Dat ik dacht, oh, dit hoor ik voor het eerst en dit vind ik heel gaaf. En toen was ik denk ik een jaar of 12 of 13 toen ik de plaat Unplugged van Eric Clapton hoorde. En dat was echt een soort, toen was ik echt mindblown. Van wow, wat is dit? Dus ik denk dat dat wel het moment is waarop ik echt mijn voorkeur voor bepaalde muziek ontdekte. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Sam Jansen. Sam, stel je voor dat je muzikale carrière zich volledig in een andere tijd zou afspelen, zoals de jaren 60 of 80. Welk decennium zou je kiezen en hoe denk je dat jouw muziek zich in die tijd zou hebben ontwikkeld? Ja, we hebben sinds kort een ChatGPT, een rubriek gegeven, ook in deze in dit interview. Het is wel een leuke vraag inderdaad. Van welk decennium heb je dan het meeste mee? En hoe zou jouw muziek dan zich in die tijd hebben ontwikkeld? Ja, ik denk de meeste muziek die ik speel, of wat mijn inspiratie vormt, of als ik eens een cover speel, dan is het bijna altijd jaren 60, 70. Dus de tijd van de Allman Brothers, Eric Clapton. Er is zoveel gave muziek gemaakt toen. En dat stond toen allemaal nog in de kinderschoenen. Dus dat was allemaal heel oprecht nog, denk ik. En daar zijn wij nu met wat wij nu doen weer op verder aan het bouwen. Dus ik vind eigenlijk de huidige tijd ook heel leuk om gewoon verder te kunnen bouwen op wat er allemaal al is. Maar ik denk dat die periode van de jaren 60, 70, daar had ik wel graag bij willen zijn. Ja, want je bent daar veel te jong voor om erbij geweest te zijn. Maar hoe heb je die muziek dan wel meegekregen? Ja, via dus gevonden. Je begint bij Eric Clapton en dan kom je uiteindelijk bij Derek en de Dominos. En dan kom je bij de Allman Brothers. En zo leer je via weer van alles kennen. En die oprechtheid waar je het over hebt, hoe hoor jij die in de muziek? Ja, ze deden toen gewoon allemaal dingen die nog nooit gedaan waren. Dus je had toen die elektrische gitaren en zo, wat allemaal nog een beetje in opkomst was, als het ware. En het klinkt gewoon allemaal heel verrassend en heel fris of zo. Ja. Want we hebben nu die vraag van ChatGPT. Is artificial intelligence, is dat iets waar jij over nadenkt als muzikant? Als muzikant eigenlijk niet. Nee? Nee, totaal niet. Van dat er misschien een soort superapparaat komt die op commando gewoon de meest geweldige hits kan maken. Oh ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik denk dat dat zeker ook gaat komen. Ja. Maar ik denk nog steeds dat een computer misschien heel veel kan wat een mens niet eens kan. Maar dat er ook dingen zijn die een mens kan wat de computer nooit gaat leren. Op gevoelsbasis en op dat gebied vooral. Dat een bepaalde. Er zijn ook heel veel songs bijvoorbeeld in de popwereld of zo, die het commercieel heel goed doen, maar waarin ik een soort authenticiteit mis. Wat toch een beetje dat menselijke is. En wat je bijvoorbeeld in de Americana-muziek juist wel heel erg hebt. Gewoon echt een verhaal. En ik weet niet of je een computer dat kan leren. Mooi. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Je hebt het ook zelf aangeleverd, dit geluid. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Nou ja, ik denk wat ik het meest deed in mijn jeugd was gewoon gitaar oefenen. Dat was echt wat ik in mijn vrije tijd deed voor mijn lol. Dus ik denk dat er heel veel momenten zijn geweest, want ik deed dat elke dag, dat mijn ouders gewoon in de woonkamer tv zaten te kijken. Met mijn zus ook vaak. En dat ik in de achterkamer met mijn gitaar en de snurkende hond ernaast mijn klassieke stukjes zat te oefenen. Ja, want toen je 7 jaar was, knutselde je zelf een gitaar in elkaar. Ja. Hoe zag dat eruit? Ja, dat was bij een soort handvaardigheidsdag op de basisschool. Ja. En dan mocht je met groepjes kiezen bij welke activiteit je dan aansloot. En een van die activiteiten was een gitaar van karton maken met elastieke snaren. En die nam ik toen mee naar huis en toen pakte mijn vader zijn gitaar erbij. Die me op de een of andere manier voor dat moment nog nooit was opgevallen. Terwijl hij stond gewoon in de woonkamer. Hij speelde nooit? Niet veel. En toen ging er een knopje om. En dat knopje wat omging. Ja, ik heb wel eens een muzikant horen vertellen van dat hij voelde van, dat is dus mijn manier van uiten. Ja. Dat je dat dan voelt. Ja, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Of dat op dat moment ook echt al was. Want dan ben je 7 en dan vond ik het gewoon gaaf. Of mooi. Dat was het denk ik vooral. Ik denk dat dat toen nog niet echt een uitingsvorm was. Ook omdat je best wel lang op gitaar moet oefenen voordat je je er echt mee kan uiten. Je moet eerst gewoon hele stomme liedjes als Mieke heeft een lammetje leren spelen. weet je nog wel dat moment dat je wel dat gevoel had van, hey, nu kan ik me gewoon echt, nu kan ik via die gitaar spreken, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat voor mij wel was op het moment dat ik er ook bij ging zingen. Want dat is voor mij toch wel altijd een soort combi geweest waarin ik me het meeste uit. Ik uit me minder als ik alleen zing of alleen gitaar speel. Maar echt die combinatie was het voor het eerst. En ik denk dat een van de eerste liedjes die ik speelde met gitaar en zang, Ja, de allereerste was Woutertje het Kaboutertje. Dat was nog Nederlandstalig. Ik ken dat hele liedje niet. Nee, het is ook, ja, het is wel een leuk liedje, maar... En daarna kwam, denk ik, iets van Bye Bye Love of zo. Of Obladi Oblada van de Beatles. Ja. Dat soort liedjes. Hoe was je als kind? Zo, goede vraag. Ik denk dat ik... best wel sociaal, geloof ik, wat mijn ouders altijd zeiden. Ik was met iedereen in de klas wel bevriend. Ook wel op een bepaalde manier introvert. In mijn eigen beleving ook wel onzeker. Maar ik kon ook wel een beetje de clown uithangen dan juist weer op school. Dus ik denk dat ik daarom ook wel goed in de groep lag. Ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet zo goed. Nee. Want je zei eerder, van toen ik je vroeg naar het moment van transitie, zei van ja, eigenlijk is dat vanaf de geboorte al. Ja. Dat je daar toch mee bezig bent in je hoofd. Ja, absoluut. Zolang je je kunt herinneren in ieder geval. Ja, en dan is het dus niet specifiek die transitie. Want ik had daar nog helemaal geen gedachte bij wat dat kon zijn. Ik had ook geen weet van het bestaan daarvan. Dus dan is het heel moeilijk om daar ook zelf echt achter te komen wat het dan is, helemaal op jonge leeftijd. Maar meer met terugwerkende kracht dat je kan zien, oh ja, er was altijd al iets anders of iets wat me in de weg stond, of een bepaalde schaamte die misschien wel niet gepast was. Dat is het dan vooral als ik terugkijk. Ja. En dan is het iets wat je dan zelf niet kan thuisbrengen? Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, dat gaat een beetje van misschien een gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, ook als kind. Dus bijvoorbeeld heel snel denken, oh, die leraren mogen mij allemaal niet. Terwijl dat achteraf helemaal niet het geval bleek te zijn, bijvoorbeeld. Tot in de puberteit gewoon heel onzeker zijn en somber zijn. Maar ook denken, ja, misschien heeft iedereen dat wel. En ook een soort schaamte om het daarover te hebben. Dus best wel veel van dat soort dingen waar je gewoon op dat moment nog geen woorden aan kan geven eigenlijk. En wanneer kon je dat wel? Ik denk voor het eerst op mijn 17e. Toen ging het echt niet zo heel lekker. En toen weet ik nog dat mijn moeder me vroeg van, nou, kom eens even zitten. Toen hebben we het er een beetje over gehad. En toen was eigenlijk de eindconclusie van het gesprek dat ik dan op vrouwen viel. En dat het me daarom niet zo lekker ging. Omdat het dan toch lastig is, want je bent anders. Maar ik denk niet dat ik toen echt het achterste van mijn tong liet zien. Want ik dacht alleen maar, oh, moeilijk, emoties, gesprek. Ik wil dat dit zo snel mogelijk klaar is. Ja. En ik weet dat ik daarna ook wel een paar keer bij een psycholoog ben geweest. Dus dat is denk ik voor het eerst geweest dat ik daar echt over gepraat heb. Want dat lijkt me zo ingewikkeld. Want je zegt ook al van ja, je onzeker voelen, buiten de groep vallen, verwarrend. Dat is natuurlijk wat heel veel mensen hebben tijdens de puberteit. Wat ja, ook precies. Een soort van bij de puberteit hoort. Ja, en ook omdat het dan heel erg een gevoelswereld dingetje wordt of zo. Want ik voelde me wel buiten de groep, maar ik lag er helemaal niet buiten. Want ik lag sociaal best wel goed altijd binnen de groep. Dus ja, dan dat komt dan ook niet helemaal met elkaar overeen of zo. Nee. Dan ga je ook niet ineens op tafel gooien, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Want niemand heeft dat dan door. Dus dan heb je dat gesprek op 17-jarige leeftijd met je moeder, waarbij je denkt, van, nou ja, misschien val ik gewoon op vrouwen. Ja. En hoe gaat dat dan verder? Ja, toen ben ik een paar keer bij die therapeut geweest. En ja, dat heeft eigenlijk helemaal niks gedaan. Dat was meer zo van, oh ja, je bent gewoon puber en je vindt dit gewoon ingewikkeld, maar je moet het gewoon accepteren, doei, zeg maar. Waar zij waarschijnlijk, ja, zij heeft waarschijnlijk ook niet meer kunnen weten, want ik liet ook niet veel los. Dus zij dacht, nou ja, dat komt waarschijnlijk wel goed. En een van de dingen wat ik ook altijd dacht was, oh, ik vind gewoon de middelbare school verschrikkelijk, dus ik moet hier gewoon weg. En dan moet ik naar het conservatorium en dan is alles goed. Dan valt alles op zijn plek. Dan valt alles op zijn plek en dan zijn al mijn problemen opgelost. Ja. En toen was ik 17, klaar met school, aangenomen bij het conservatorium, ging ik daar naartoe. Maar toen was het niet opgelost. Dus ik kan me dat nog wel herinneren, dat er best vaak momenten waren dat ik dacht, oh, als ik dat bereikt heb, of als ik daar sta in mijn leven, dan is alles goed. Alleen elke keer als er zo'n moment kwam, of er kwam zo'n soort deadline, dan bleek dat ik totaal geen opluchting had. En dat het probleem dus helemaal niet opgelost was. Dus dat was ook zo bij het conservatorium aankomen, bijvoorbeeld. Ja. Het is wel mooi dat je altijd een soort van strategie had. Van als ik dat doe, ja. Een plannetje. Van als ik dat doe, dan voel ik me vast beter. Ja. Maar des te groter is dan ja, de moedeloosheid, is dat het? Als je dan weer ontdekt van, dit is het dus ook niet. Ja, precies. Ja, dat is het. Ik denk dat het heel, heel dubbel is. Want ergens heb ik zo de focus gehad op, oh, als ik dit nu bereik, dan ben ik gelukkig. Dus ook niet echt gekeken naar wat nou het daadwerkelijke probleem was, maar het gezocht in andere dingen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is ook best lastige materie om mee om te gaan. En het had ook gekund dat ik helemaal verlamd thuis was komen te zitten en nu heel weinig had. Naast dat ik nu wel in transitie ben geweest, maar ik heb nu ook gewoon een hele fijne carrière bijvoorbeeld. Dus ergens heeft die strategie me ook geholpen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je hebt een nummer van jezelf aangedragen, Freak. Ja. Wanneer heb je dat geschreven? Dat heb ik geschreven eigenlijk net na mijn coming out. En dat was de periode die ik zelf misschien nog wel het lastigst vond. Want er was superveel onzekerheid op dat moment. Want ik had dus gevonden, eindelijk na al die tijd, wat dus wel mijn probleem was. Mm-hmm. En wat ook de oplossing was die bij dat probleem hoorde. Maar ik was super bang voor alles wat bij die oplossing kwam kijken. Dus het voelde helemaal niet als, oh, ik heb het gevonden, ik ben opgelucht. Nee. Nu weet ik wat ik moet doen. Nee, het voelde meer als, oh, nu weet ik het en nu heb ik echt een probleem. Zo voelde het eerder, ja. Moeten we nog iets anders weten voordat we gaan luisteren? Het is een pittig nummer. Het beschrijft heel eerlijk hoe ik het op dat moment echt voelde. Want freak, je voelde je gewoon echt een freak. Ik denk dat ik mezelf nooit echt als freak zag, maar dat ik heel bang was dat de buitenwereld me zo zou zien. Dat het beeld was wat ik had van hoe een buitenwereld naar iemand kijkt die transgender is. Achteraf blijkt dat helemaal niet per se zo te zijn, maar op dat moment voelde die emoties wel heel erg zo. En ik denk dat het voor best wel veel mensen misschien wel zo voelt. Dus ik ben uiteindelijk ook heel blij dat we dit nummer wel hebben opgenomen. Omdat het nu iets is wat dus wel in de openheid gedeeld kan worden. En ik merk dat veel jonge transpersonen zich juist heel erg gehoord voelen door dit nummer. Oh, my dad, he doesn't see it. And my mom, she won't believe it. I'm confused and I'm talking shit. Been abused and that's what did it. I'll have therapy to fix it. Been accused of faking it. I feel dehumanized. I feel as if I'm a freak living in a freak show. But have to hide it when I'm out. Cause what if anybody sees? Will they disown me? Will they talk behind my back? And will they walk right over me? Give me no right to be. Oh, Van Sam Jansen, ja prachtig. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En deze muziek die je zelf hebt geschreven, deed je denken aan een moment van wanhoop? Ja, ik denk vooral dat eigenlijk, ja. Dat je ontdekte, ik ben een vrouw en ik wil een man zijn. Ja. Maar hoe? Maar hoe? En wat gaat het allemaal voor gevolgen hebben? En ja. Dat is eigenlijk dan, kan ik me voorstellen, veel te groot om te kunnen bevatten. Want waar begin je? Ja. Ja, en helemaal op het moment dat je het nog moeilijk vindt met anderen te delen. Want dan ga je in een soort van cirkel in je eigen hoofd denken. En dan wordt het eigenlijk alleen maar groter en ingewikkelder. En alle doemscenario's worden werkelijkheid. Dus ja, op dat moment wordt het heel onoverzichtelijk. Hoe krijg je dan toch een soort van structuur in die chaos? Of een stappenplan? Het uiteindelijk... Ja, natuurlijk ook delen met mensen om je heen. En met mensen die het goed met je voor hebben en met je mee willen denken. En ik heb ook zeker wel de hulp van een therapeut aangenomen daarin. Ja. En wat is dan de eerste stap? Wat was de eerste stap? Nou ja, ten eerste je inschrijven bij het VUMC was dat voor mij. Want daar heb je hele lange wachttijden. Dus dat is sowieso slim om snel te doen. Voor mij was ook echt wel misschien de eerste stap om aan mijn eigen assertiviteit en dergelijke te werken. Want ik durfde er heel moeilijk nog echt voor te gaan staan. Dus ik had ook wel het idee dat voordat ik met die transitie begon... dat ik eerst zelf wat sterker moest worden daarin. Zodat ik echt duidelijk aan kon geven van... nee, maar dit is gewoon wat het is. En dit wil ik gaan doen, zeg maar. Dan maak je het voor de buitenwereld natuurlijk ook duidelijker. Ja, hoe overtuigender jij dat zelf zegt... Ja, absoluut. Ja, en hoe overtuigender ik het zelf ook voelde. In plaats van met heel veel twijfel. En ja, ik voel het eigenlijk wel heel duidelijk, maar ik ga het heel voorzichtig brengen. Want dadelijk reageert iemand negatief. Terwijl dat bracht juist dat mensen dachten: joh, maar als je zo twijfelt, is het dan wel een goed idee. Oh ja, dan komen ze met argumenten of ja, adviezen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Want je zei aan het begin: ik moest kiezen voor een scenario waarin ik de muziek op het spel zette. Met een gewenste transitie. Of een leven met behoud van mijn muziek waarin ik niet gelukkig was. Ja, dat is natuurlijk wat ik ook in mijn intro zei. Van als je lichaam je instrument is, dan zet je inderdaad iets op het spel. Absoluut, ja. Want je wist, je stem gaat veranderen. Ja, dat was duidelijk, ja. En het moeilijke was daarin ook dat ik heel veel onderzoek heb gedaan over wat zou dat nou gaan betekenen. Want ik wist hoe een mannelijke puberteit werkte. Maar je bent natuurlijk op je 12e. Als je gewoon geboren bent als jongen, zit je fysiek heel anders in elkaar dan als 25-jarige op dat moment vrouw. Mm-hmm. Dus ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan en er ook achter gekomen, ja, die ontwikkeling is ook anders dan bij een jonge jongen in de puberteit. En alle proefschriften die ik kon vinden waren ook nog eens negatief over die ontwikkeling. Dus het was voor mijn gevoel eigenlijk niet eens per se een gok, maar een gegeven dat het niet goed zou gaan. Ja, want hoe werkt dat dan? Dat op het moment dat je dan die hormonen krijgt, ja. Dan is de kans gewoon heel groot dat die stem minder wordt? Ja, hoe je het eigenlijk moet zien is... je hebt natuurlijk je strottenhoofd wat in je keel zit... en daar zitten je stembanden in. Dus zie dat even als een viool met snaren. Mm-hmm. En dan gaat de jongen in de puberteit en dan gaat dat in zijn geheel groeien. Dus je krijgt niet een viool met snaren, maar een cello met snaren. Dus grotere klankkast, grotere snaren. Ja. Alleen als je 25 bent, groeit je strottenhoofd niet meer mee. Dus dat betekent dat die snaren wel groeien, maar de klankkast niet. En dat zou dan tot gevolg hebben dat je geen controle meer hebt over de toonhoogte en het volume. Ja, gewoon weinig stemcontrole. Geen goed gebruik ervan kunnen maken. Wat een heel groot ding is als je zanger bent. Ja, absoluut. Ja. En hoe heb je dan toch die afweging gemaakt? Eigenlijk omdat ik op een gegeven moment alles geprobeerd had om gelukkig te worden. Alle problemen waar ik naast mijn transitie bijvoorbeeld tegenaan liep, die had ik opgelost in therapie. Ik had die muziek al. ik had al alles wat ik had opgebouwd. Dus ik had eigenlijk alle potentie gelukkig te zijn, maar was het niet. Mm. Dus er was nog maar één ding wat achterbleef. En voor mij was op dat moment was het leven niet leefbaar om door te gaan zonder die transitie en dan al het andere te hebben wat goed was. Dus ja, dat betekende dat ik een deel van wat goed was op het spel moest zetten en in ieder geval die transitie moest proberen. Ja. Oh, wat zou je gespannen zijn geweest? Ja, of absoluut. Niet? Want ja. Hoe snel weet je dat dan, hoe je stem daarna is? Ja, dat weet je niet zo snel. Maar ik denk dat het bij mij wel gescheeld heeft. Ik was van tevoren heel bang. Maar toen die transitie eenmaal gestart was, eigenlijk niet meer. Want toen had ik ook al besloten, ik ga dit gewoon doen. En ik wil het ook als ik niet meer kan zingen en direct kaal word en nooit een baard krijg. Ik voel gewoon wel dat ik dit moet gaan doen, zeg maar. Had je ook al een ander beroep in gedachten? Nee, dat nog niet. Nee, ik dacht dan geef ik het wel echt een negatieve lading mee, denk ik. Ja. Dus dat had ik nog niet. Ik dacht, ik ga wel alles proberen. Maar ik dacht bijvoorbeeld ook een klein beetje, ja, er zijn zoveel zangers waar ik naar luister die helemaal niet heel goed kunnen zingen. Als ik ga luisteren naar stemcontrole, dan heeft een Bob Dylan ook helemaal geen goede stemcontrole. Maar toch kan die heel mooi een verhaal overbrengen op muziek. En voor mijn gevoel is dat de essentie van muziek. Dus dacht ik, oké, ook met mindere zangtechniek kan ik gewoon zanger blijven. En hoe ging dat dan, die verandering van die stem? Hoe snel gaat dat? Best wel snel. Na 3 weken dacht ik, ben ik nou verkouden? Krijg je een beetje keelpijn en je stem doet het minder goed. En je wordt wakker met een iets lagere stem. En ik denk dat ik het op dat moment zelf al voelde, maar dat mijn omgeving het nog niet echt hoorde. Maar ik weet sowieso dat ik in de eerste 6 maanden een octaaf gedaald ben. Zo. Dus de grootste daling eigenlijk van hoe mijn stem was tot nu heeft zich in de eerste 6 maanden plaatsgevonden. En daarna heb ik nog 3,5 jaar gehad dat ik vooral dat het stemgebruik beter werd. Dus op het begin was mijn stem al even laag als nu, maar klonk die heel dun en een beetje schel. Dus juist om die resonans er weer in te krijgen, daar heb ik wel nog jaren op gedaan. En hoe je stem nu is, is dit gewoon zoals die blijft, denk je? Of gaat dat ook nog wel doorontwikkelen? Nee, hij is nu wel uitontwikkeld. Het enige is dat je stem natuurlijk ook weer verandert als je ouder wordt. Dus het kan goed dat als ik 50 ben, dat hij iets lager klinkt dan nu. En in hoeverre ben je nu gewend aan je stem? 100%. Ja? Ja. Ja. Ik weet hoe mijn oude stem klonk, omdat ik de opnames nog vaak heb teruggeluisterd. Maar ik, als ik nu ook opnames van mijn huidige stem hoor, dan hoor ik gewoon, ja, dat ben ik. Ja, klopt helemaal. En hoe voelt dat dan nu? Voelt het als een soort van overwinning? Van je hebt het lichaam wat je wilt. Je hebt de stem die je hebt je stem gehouden. Ja, ja, deels zeker wel. Want ik had absoluut nooit durven dromen een paar jaar geleden dat het uit zou komen zoals het heeft gedaan. En dat ik nog zou kunnen zingen. En voor mijn gevoel zelfs misschien wel meer stemcontrole heb dan daarvoor. Omdat ik natuurlijk de hele transitie zo heb geoefend en zo heb gedacht, dit is hoe ik het wil. Dat ik nu echt mijn hele stem gevormd heb, hoe ik hem ook wilde. Dus daar ben ik super blij mee. Maar het is absoluut ook niet zo dat een transitie een soort sprookje is. Ik blijf de rest van mijn leven transgender. En bepaalde dingen ook fysiek zijn niet op te lossen. Dus er zijn ook dingen waar ik gewoon wel mee moet leren leven. Vind je dat er soms in de media te veel wordt gedaan? Alsof van nou, dan ga je in transitie en dan is het allemaal goed. Ja, ik denk dat mensen ook echt wel zien dat het een lastig proces is. Want dat is het. Het is ook een heel proces wat heel lang duurt bijvoorbeeld. En het is ook iets wat mensen weten waarin bijvoorbeeld omgeving heel spannend kan zijn of moeilijk kan zijn. En ik denk dat het ook heel goed is om juist te laten zien hoe blij je ermee bent. Maar dus in zoverre heb ik daar geen oordeel over. Maar ja, ik probeer zelf wel altijd er ook eerlijk over te zijn dat ik heel blij ben met mijn keuze. En heel blij ben met hoe het nu is. Maar dat het geen sprookje is. Nee. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Sam, de weg naar zelfontdekking en zelfacceptatie kan soms gepaard gaan met onzekerheden en uitdagingen. Hoe ben je omgegaan met eventuele kritiek of negatieve reacties vanuit de muziekindustrie of het publiek tijdens jouw transitie? Heb je die gehad? Goeie heb je kritiek vraag. Gehad of heb je negatieve reacties gehad? Vrijwel niet. Nee. En ik denk wat me daar heel erg in geholpen heeft is dat ik vanaf het begin heel open ben geweest. Dus ik heb ook gewoon ons 50-plus witte mannen bluespubliek erin meegenomen. En mensen hebben heel vaak gewoon het gevoel gehad als ze iets niet snapten dat ze het gewoon konden vragen. En ik denk dat dat heel erg scheelt. Want ik denk dat mensen soms negatief ergens over praten omdat ze iets niet snappen. Dus als je het dan uit kan leggen en ze daarin mee kan nemen, dan heb ik gemerkt, is eigenlijk iedereen er wel oké mee. En ik denk dat de enige negatieve reacties die bestaan, zijn dan op social media. En wat is de top 3 vragen die je krijgt? Top 3 vragen? Domme vragen? Domme vragen. Oké, dat vind ik al makkelijker. Of ik al af ben? Of je af bent? Ja, dat is een hele indirecte vraag voor hoe zit het met je geslachtsdeel. Oh, echt? Oh, zo'n vraag is dat. Ben je al helemaal klaar? Heb je de operatie al, of heb je alle operaties al gehad? Oh, ja. Dat is een hele indirecte vraag naar hoe het zit in mijn broek. Ja, ook eigenlijk. Een hele directe vraag. Absoluut, ja. En dan is een vraag die ik veel krijg, of ik een relatie heb. Dat vinden mensen dan ook interessant. Met daarbij ook, maar waar val je dan op? Dus die twee, ja, dat is trouwens niet eens per se een hele domme vraag. Zit ik nu te denken. Maar heel vaak omdat mensen er dus meteen vanuit gaan, heb je dan nu een vriendin? Want voorheen viel je dan dus op mannen en nu val je dan dus op vrouwen. Dus dat vind ik heel grappig. Dat ze dan dat er meteen. Terwijl als transgender kan je ook homoseksueel zijn of heteroseksueel. Dat maakt allemaal niet uit. Dus dat vind ik altijd wel een grappige. Die kan ik me toch wel voorstellen, die vraag. Ja? Toch? Ja, want ik heb dat ook wel van. Omdat je net zei van. Toen je 17 was, had je een gesprek met je moeder van. Ik val op vrouwen. Ja. Maar voelde je dan nu hetero? Ja, dat is. Ja, ik heb me eigenlijk nooit lesbisch gevoeld. Nee. Maar dat woord werd er toen aangegeven. Ja. Dat is het een beetje. Ja, nee, dus ik snap die vraag ook wel weer inderdaad. Maar ik vind het wel altijd een heel grappig. Grappig dat dat de eerste gedachte is die mensen hebben of zo. Mensen willen toch in hokjes indelen. Ja, hoe zit het dan? Ja, ja dus er is geen vat op je of zo, of geen grip. Nee, klopt. Nee. Ja, en voor de rest domme vragen. Ik kom zo gewoon eigenlijk even niet op mijn derde. Terwijl ik weet dat ik er heel veel heb gehad. Maar raakt het je? Nee. Nee? Nee, want meestal snap ik eigenlijk heel goed waar ze vandaan komen. En ik vind het ook wel altijd een uitdaging om het dan voor hun ongemakkelijk te maken. Stel, iemand vraagt echt op een ongepaste manier naar mijn geslachtsdeel, om dan gewoon te zeggen, maar wat bedoel je precies? En dan wordt het voor hun heel ongemakkelijk, want dan moeten ze het gaan zeggen, wat ze eigenlijk bedoelen. Dus ik vind dat niet vervelend of zo. Zo, Sam, live hier. Ik ben gevraagd om iets over jou te vertellen wat jou typeert als mens. En dat vond ik eigenlijk best wel lastig, omdat wij elkaar inmiddels zo goed kennen dat het heel lastig is om daar zo nog met een soort helikopterview naar te kijken. Maar ik ben eruit gekomen. Ik denk dat wat ik echt heel mooi vind aan jou als persoon, is dat jij altijd het positieve in mensen probeert te zien. En dat je iemand nooit wil benadelen. En ik weet dat aan de ene kant jouw zwakte is, omdat je jezelf niet altijd op de eerste plek durft te zetten. Maar ik weet aan de andere kant dat dat ook onwijs mooi is. En daarin ben je een heel groot voorbeeld voor mij. En ik hoop dat je dat de rest van je leven blijft doen. En dat we daar nog een hele lange tijd met z'n allen van mogen genieten. Mooi. Lief. Ja, het Lijf de Leeuw, gitarist, jouw gitarist ook. Ja. En met zijn band, de Lijf de Leeuw Band, maakt hij bluesrock muziek sinds 2010. En jullie werken samen dus voor de tour Who the Fuck is Brit. Mm-hmm. Dat je dan ook een voorstelling hierover maakt. Was dat iets wat heel logisch was? Of heb je daar wel over nagedacht van ja, je kan natuurlijk ook denken van, ga je weer in dat thema zitten waar je natuurlijk al heel erg mee bezig bent? Ja, het voelde ergens eigenlijk wel heel logisch om dat te doen. Ook een klein beetje omdat ik natuurlijk zo hopeloos heb gezocht naar informatie over wat gaat die stem nou doen en hoe gaat het allemaal lopen. En dat was gewoon niet te vinden. Dus direct toen ik besloten had van ik ga die transitie aan, hebben we ook besloten om dat dan dus vast te gaan leggen. En uiteindelijk, wij zijn gewoon gewend om een album te maken en dan ga je daarmee toeren. Dus dat hebben we hiermee ook gedaan. Ja. Alleen is dit een album met de twee stemmen. Dus toeren we ook met de twee stemmen. Dat is het eigenlijk. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn om te doen. Het heeft me ook best wel veel verwerking gegeven eigenlijk juist. Ja, van wat? Nou, ik heb dus het idee, bij elke voorstelling zie ik oude beelden van mezelf. En hoor ik mezelf spreken over dingen en zingen over dingen. En ik weet dat er best wel veel transpersonen zijn die best wel moeite hebben met of hun oude naam, of het zien van oude foto's, of hun oude stem horen. En dat heb ik totaal niet meer. Het is helemaal oké. Als ik die oude beelden zie, dan denk ik, ja, dit was het. En dit mocht er ook zijn. Maar ik ben heel blij dat ik nu sta waar ik nu sta. Ja, dat is bijzonder, hè? Want je zingt ook echt duetten met Britt. Ja, klopt. Ja, ja, echt live. Op een groot scherm achter ons zijn dan ja, dus de oude beelden. En dat begeleiden wij live met de muzikanten allemaal. En daar zing ik ook live mee. En ik kan me zo voorstellen, dat voelt dan als iemand die je kende? Want je zei eerder van dat het net is alsof het al heel lang geleden is. Ja, het is dus heel dubbel. Want ik kan me de momenten ook nog gewoon herinneren. Alleen als ik het in mijn herinnering terugzie, zie ik gewoon mezelf zoals ik nu ben. Dus dat is een beetje het grappige. Het lijkt bijna alsof de beelden die ik zie dan niet kloppen. Maar ja, feitelijk klopte dat dus ook niet. Want daarom ging ik in transitie. En dat is tijdens die shows eigenlijk ook. Ik zing wel gewoon met mezelf. Want ik weet nog dat ik het heb ingezongen. En ik weet ook dat ik zo klonk. En het zijn de woorden en de melodieën die ik zelf schreef. Maar tegelijkertijd dat het omhulsel had en die klank, dat staat inmiddels heel ver van me af. Want is er dan ook iets van, klinkt misschien gek, maar rouw? Want je neemt afscheid van een persoon. Voor mij totaal niet, nee. Nee, maar ook omdat ik dus eigenlijk alles, ik ben dat nog. Ja. Het is alleen dat ik gelukkiger ben geworden en dat het omhulsel veranderd is. Maar in alle normen en waarden ben ik nog exact hetzelfde. Dus dat is ook wat Lijf bijvoorbeeld vaak zegt. Dat hij zegt, ja, eigenlijk is er voor mij niks veranderd. Behalve dat je gelukkiger bent. Ja. Want dat kan ik me voorstellen, dat mensen om jou heen, die hebben natuurlijk wel altijd natuurlijk Britt gehad. Ja. Van, is het zo dat jij zelf dan sneller verandert en dat de mensen om jou heen daar achteraan komen? Dat het bij hen langer duurt? Of veranderen die in hetzelfde tempo met jou mee? Nee, die hobbelen er wel iets achteraan, heb ik het idee. Maar voor mijn gevoel was dat voornamelijk zo voor mijn transitie. Dus op het moment dat je mensen gaat vertellen. Als je het gaat vertellen, dan ben je er zelf natuurlijk al een tijd mee bezig. Dus ik was al verder in dat hele accepteren en verwerkingsproces daarvan. En dan ga je het vertellen en je nabije omgeving moet dan nog beginnen met eraan wennen. Dus die lopen in dat proces wel achter. Ja, ook omdat zij het natuurlijk niet kunnen voelen. En ik denk, vanaf het moment dat mijn transitie ook echt startte en vanaf het moment dat ik ook echt veranderde, vanaf toen begonnen zij het pas te voelen. Want toen werd voor hun ineens voelbaar van, oh, maar dit is dus het verschil. Ja. Met hoe hij eerst was en hoe hij nu is. Ja. En je zei eerder van, ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Van, het is niet zo dat je daarna opeens gelukkig bent. Nee. Maar hoe gaat het nu met je? Ja, wel heel goed. Ja, ja, er is gewoon een soort rust over me gekomen. En heel veel dingen waar ik vroeger tegenaan liep, die zijn er niet meer of in veel mindere mate. Dus ik heb nu gewoon het idee dat ik nu als gebalanceerd persoon door het leven kan. En dat is heel fijn. En je zegt ook, als man hoef ik mijn stem vrijwel nooit meer te verheffen om gehoord te worden. Ja, dat vind ik altijd wel interessant. Want jij weet dus gewoon hoe anders mensen reageren op een vrouw en een man. Ja, ja. En ik vind het ook vaak wel confronterend hoe snel je daaraan went. Want heel veel van die dingen heb ik nu al bijna niet meer door. Dus ik kan me ook heel goed, ik kan me steeds beter voorstellen dat mannen het soms gewoon niet zien. Omdat ze het echt niet meekrijgen en nooit gevoeld hebben. Maar ik heb dat, ja, ik merk wel echt verschillen met voor of na de transitie. En ook dingen die echt wel losstaan van hoe stevig ik zelf in mijn schoenen sta, bijvoorbeeld. Hm. Geef eens wat concrete voorbeelden. Een heel concreet voorbeeld wat ik had is dat, dat ik het idee heb dat ik als muzikant iets serieuzer word genomen. Dus inmiddels werken wij met een vaste geluidstechnicus, dus is dit niet meer aan de hand. Maar voorheen werkten wij altijd gewoon met de technicus van de zaal waar we speelden. Mm-hmm. En voor mijn transitie werd mij bijna nooit gevraagd waar de microfoon voor me versterken moest. Dat is namelijk nogal afhankelijk van wat je wil. En dat werd aan Lijf wel altijd gevraagd. Dus aan de mannelijke gitarist. Ja. En ik dacht altijd, nou ja, Lijf is ook supergoed. En dat is de naamdrager van de band. Dus ik snap het wel, dat zal daar wel door zijn. Ik ben ook niet zo goed op gitaar, het is allemaal prima. Tot ik dus als man gelezen werd en het mij ook ineens altijd gevraagd werd. Toen dacht ik, oké, dat verschil heeft hem dus niet gelegen. Want ik speel nog steeds hetzelfde gitaar en Lijf is nog steeds supergoed. Ja. Dus dat verschil heeft hem echt gezeten in het, ja, mijn vrouw zijn eigenlijk. Ja, fascinerend vind ik dat. Ja, dus het lijkt een heel klein dingetje. Maar, ja, het lijkt een heel klein dingetje. Maar als je dat constant meemaakt, dat soort dingen, dan ja, voel je je ook wel in zo'n muzikantenwereld minder serieus genomen. Ja. En ik kan me voorstellen dat nu heb je een heel programma over die transitie. Het volgende programma, gaat dat over iets heel anders? Ja, we hebben weer wat dingen staan. In januari breng ik samen met Live een duoplaat uit. Wij zijn allebei enorme country-americana-fans. En we spelen ook wel eens met z'n tweeën, met allemaal akoestische gitaren, mandoline, slapsteel, pedalsteel. Dus we hebben in mijn woonkamer een plaat opgenomen. Die gaan we in januari uitbrengen en daarmee spelen. En dan vanaf maart komt de nieuwe Live de Leeuwband plaat. En dan gaan we echt weer met de twee elektrische gitaren, twee drumstellen, Hammond orgel, bas. Gaan we daar weer een tour mee doen. Want country western, dat is ook wel een hele traditionele wereld, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, als je het gewoon doet, kom je ook wel met veel weg, hoor. Want kijk naar een Dolly Parton. Die heeft gewoon met al die oude country mensen ook gespeeld. Die misschien wel heel conservatief zijn, maar zij doet gewoon niet mee. En bijvoorbeeld Brandi Carlile doet het nu heel goed binnen dat genre. En van haar is gewoon algemeen bekend dat zij ook gewoon een vrouw en kinderen heeft. Want je hebt heel veel research gedaan naar stemverandering ook door transitie. Welke andere zangers zijn jou voorgegaan? Ik heb er uiteindelijk... Of heb je er kunnen vinden? Ja, één kunnen vinden. Ja? Dat was Lucas Silvera uit Canada. En hij was de eerste transman met een platencontract wereldwijd. En hij heeft de transitie net voor die van mij gedaan. Dus dat was eigenlijk het enige wat ik heb kunnen vinden. En het moeilijke daarbij was dat hij een compleet andere zangstijl heeft dan ik. Dus dat was moeilijk te vergelijken. En ik heb wat mensen op YouTube gevonden in die tijd. Dus dan praten we over iets meer dan 10 jaar geleden. Maar het lastige daarbij was dat zij vaak voor de transitie al niet hele goede zangers waren. Dus dan hoorde ik die opnames van na de transitie en dan zakte mij de moed al in de schoenen. Maar dan dacht ik ook, ja, dat is niet echt een vergelijk. Ja. Nee. Dus Lucas was eigenlijk de enige. En heb je dan ook contact gezocht? Ja, ik heb wel eens contact met hem gehad. Ja. Ja. En? Ja, hij kon me ook niet heel veel houvast bieden. Oh. Nee. Nee, het Want was dan meer vraag je van, hoe is dat voor jou gegaan? Ja, precies. Dan vraag je, hoe is dat voor jou gegaan? En dan was het ook van, ja, het eerste jaar eigenlijk niet kunnen zingen. Daarna weer langzaam geleerd, maar het is wel moeilijk. Terwijl ik heb het zelf iets anders aangepakt. Ik ben gewoon vanaf dag 1 heb ik de regel aangenomen, elke dag zingen, ook al gaat het niet. Want als je een jaar niet hebt gezongen, dan snap je helemaal niet meer hoe die stem werkt. Nee. Nee. We hebben het nog niet over je hond gehad. Want je hond is altijd bij je, ja, op het podium. Klopt. Leg even uit hoe wat voor hond het is, hoe die eruit ziet. Het is een Engelse setter in de kleur Belton Blue. En dat klinkt allemaal heel chic, maar hij lijkt eigenlijk gewoon een beetje op een berggeit. En het is een jachthond. Beetje een sloom kopje heeft hij. En ja, hij is ontzettend lief. Hij heet Admiraal. En hij ligt altijd op het podium te slapen als wij spelen. En waarom moet hij er altijd bij zijn? Ik kreeg hem van mijn ouders net na mijn coming out. Mijn ouders vonden het toen zelf ook nog heel lastig. Maar zagen wel dat ik steun nodig had. En ze dachten, nou ja, als er iets is wat hem in leven gaat houden, is dat een hond. Want dat is het al vanaf mijn geboorte. Dus toen heb ik hem gekregen en ik woonde op dat moment alleen. En ik woon nog steeds alleen. Dus het was een klein beetje, ja, ik ga niet een hond de hele dag alleen thuis laten. Dus dan ga ik hem overal mee naartoe nemen. Dat was de oplossing. En dat is tot in het extreme doorgevoerd. En nu is hij altijd bij me. Een soort hulphond, moet ik het zo zien? Nou, dat mag je natuurlijk zo niet noemen, want het is allemaal niet officieel. Nee. Maar in praktische zin heeft hij absoluut die functie. Ja. Want geeft hij dan ook rust aan jou als je op het podium staat? Ja, ik vind het gewoon heel fijn als hij erbij is. En elke keer als ik naar hem kijk, dan doet gewoon mijn hart een sprongetje van vreugde. Ja? Dus dat helpt gewoon. Ik word gewoon altijd gelukkig als ik naar een hond kijk of naar een kat of wat dan ook. En ik denk dat hij me vooral in de periode dat ik het nog lastiger vond, in heel veel sociale situaties ook geholpen heeft. Want zo gauw je ergens binnenkomt met een hond, dan ligt de focus op die hond. En dan kan ik gewoon eerst even rondkijken, hoe zit het hier allemaal? Oh, dat is wel waar. Hebben mensen niet, ja, per se dat ze allemaal naar mij kijken, weet je wel. Dus dat vond ik heel prettig. Vond ik het veel makkelijker om me wel gewoon onder mensen te begeven. Ja. Ik had laatst Maartje Wortel schrijver, die was te gast. En met haar had ik het over hou vast. Ja. En hoe mensen in heel veel verschillende dingen of mensen, andere mensen of thema's houvast kunnen vinden. Wat biedt jou houvast? Zo, ja, heel veel dingen eigenlijk. Wat biedt mij houvast? Ja, ik denk wel dat Admiraal de grootste is. Wat ook een hele enge is, want een hond heeft natuurlijk bijna altijd een korte leven. Dus hij biedt ook mijn grootste angst. Maar ik denk dat hij ook mijn grootste houvast is. Ja, want hij is er altijd. Ik ga met hem naar bed, ik sta met hem op, zeg maar. Ik denk dat dat mijn grootste houvast is. Ja. En dat, misschien ook de gedachte dat ik inmiddels geleerd heb dat het eigenlijk bijna altijd wel goed komt in het leven. Wat er ook gebeurt. Het kan een tijdje minder zijn, maar uiteindelijk komt het wel weer. Mooi. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. En wat heb je meegenomen? Ik heb een boek meegenomen. Ja. Die ga ik er even bij pakken. En dat is Ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers. En hij is een schrijver. Hij maakt, geloof ik, voornamelijk kinderboeken met heel veel thema's over diversiteit. Ja, dus waar er zoveel gedoe om was omtrent het de kinderboekenweek. Absoluut, jeugdkinderboekenweek geschenk. Maar hij schrijft echt prachtige boeken waar eigenlijk op een heel laagdrempelige manier onderwerpen aan het bod komen. Dus ik dacht, ik hoop dat iemand er iets aan gaat hebben. Ja, en kun je iets voorlezen? Een stukje waar je het meest, wat je heel mooi vindt? Er staat één gedicht in, dat heet Tante Ben heet dat, maar die zou ik even op moeten zoeken, want ik weet niet op welke pagina die staat. Ja. Even kijken. Oh ja. Ja, Tante Ben is het. Ik ben wel heel slecht in voorlezen. Geef niet. Soms vragen kinderen aan mij, is je tante een man of een vrouw? Maar ik weet het niet. Tante Ben draagt jurken. Altijd, alleen nooit roze, altijd blauw. Tante Ben heeft een hagedis met de naam Otje, drinkt cassus bij het ontbijt, neemt de telefoon op met wat motje, heeft een 3-dagen baard, draagt lippenstift en is dol op mokkataart. Tante Ben speelt viool, spaart postzegels, heeft een hoge stem, 10.000 volgers op Instagram, een zeilboot, een lichtfiets, maar goed, dat zegt natuurlijk niets. Tante Ben past nergens bij, valt in elk hokje uit de toon. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon, ben jij een hij of een zij? Tante Ben antwoordt, geen hij, zij, hem of haar voor mij. Ik hoor liever hen of die. Die, vraag ik, hen. Die glimlacht, zeg jij maar gewoon Tante Ben. Mooi. Dat gevoel wat je vertelde van toen je jong was, van dat je er net niet bij hoort. Hoe is dat gevoel veranderd? Ik denk dat gevoel veranderd is in misschien een realisatie dat niemand er echt bij hoort. Dat iedereen gewoon vooral zichzelf is en dat aan een bepaalde norm voldoen helemaal niet zo belangrijk is. Maar dat je je veel meer verbonden voelt met anderen wanneer je wel authentiek jezelf bent. Dus ja, voor sommige mensen is dat misschien makkelijker omdat hun authentieke zelf beter in het normenplaatje past. Maar ik merk wel dat ik veel meer de verbinding met anderen voel en me dus ook minder een outsider voel. Nu ik eigenlijk veel duidelijker outsider ben. Ja, oh, mooi ja. Is dat, ja. Ja. Ja. Want zo'n gedicht, stel jij had dat gehoord als 7-jarige, had het jou geholpen? Ik denk het wel. Ja, dat alleen al niet per se dat je denkt, oh, ik ben ook een tante Ben, maar meer gewoon de normalisatie ervan. En oh ja, eigenlijk is alles mogelijk. Want het begint al op zo'n jonge leeftijd. Ik weet dat mijn neefje van 4 of zo, dat die dan al te horen krijgt, waarom is dat roze? Dat is voor meisjes. Ja. Weet je wel, dus daar krijg je toch al een soort onbewuste boodschap mee, dat bepaalde dingen oké zijn en andere niet. Terwijl kinderen er eigenlijk heel neutraal in staan. Dus ik denk als je die representatie ook hebt in boeken, films, dan betekent het niet dat iedereen ineens een tante Ben moet zijn, maar dat het er wel mag zijn. Had jij een soort van rolmodel verder? Niet heel duidelijk één eigenlijk, nee. Nee. Jij mag ook iets kiezen natuurlijk, wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit 2. Ik had laatst Ilyas Nasrullah had ik als gast. Hij is digitaal strateeg. En hij heeft een game achtergelaten. Het is nog helemaal nieuw, het zit nog in plastic. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Okay. Ben je een gamer? Totaal niet. Nee. Maar ik ken wel veel mensen die het wel graag doen. Dus dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dit is achtergelaten een soort van lichtbak. Ja, noem je dat een lichtbak? Het is wel een beetje Amerikaans. Ja, het is wel een beetje Amerikaans. Ja, van Annette Burgers, relatietherapeut. En er zit ook een lampje in. Even kijken hoor, het is een... Zo'n ding wat je in zo'n diner hangt het, toch? Ja, precies. Daar lijkt het wel een beetje op. Love Menu Cupcake. En zij was bij mij te gast om te praten over het belang van trouw zijn. Want ze is ontrouw-expert. Nou, super interessant. Dan gaan we voor het lampje. Ja, nou, dat dacht ik wel. Want je bent ook wel een Americana. Dat zie ik helemaal precies. Voor me, inderdaad. En weet je ook al waar die gaat hangen dan? Daar ga ik eens over nadenken. Ik denk misschien wel in mijn lesruimtestudiootje. Dat is wel leuk. Leuk. We eindigen met de liefde. En je zei dat moet zijn Jason Isbell met If We Were Vampires. Ja. Waarom dat nummer? Omdat ik dat denk ik... ook al is het ook een tragisch nummer, het meest romantische nummer vind wat er bestaat. Want het nummer beschrijft eigenlijk dat het niet gaat om al die kleine dingetjes, maar dat het gaat om het weten dat je eigenlijk niet meer zonder elkaar kan en zonder elkaar wil. En ik denk dat je kan liefde heel romantisch zien, maar dat de liefde eigenlijk goed zit wanneer je denkt, ik wil niet meer weg bij deze persoon. En dan kan je best eens een keer ruzie hebben of het niet met elkaar eens zijn. Mm-hmm. Als je maar altijd bij elkaar wil zijn. En heb je zo iemand? Op dit moment heb ik een hond. Daarbij heb ik dat zeker. Ik denk bij een soort onvoorwaardelijke liefde. Dat heb ik bij Admiraal. Dus ik weet dat ik dat bij mijn oma ook had. En bij allebei was dus ook de keerzijde van de liefde die enorme angst om het te verliezen. En dat hoor je in het nummer eigenlijk ook terug. Dankjewel, Sam Jansen. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Not the long flowing dress you're in, or the light coming off of your skin, the fragile heart you protected for so long, or the mercy in your sense of right and wrong. It's not your hand searching slow in the dark, or your nails leaving love's watermark. Not the way you taught me off the roof. Your questions like directions to the truth. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together, but one day I'll be gone. One day you'll be gone. If we were vampires and death was a joke, we'd go out on the sidewalk and smoke, laugh at all the lovers and their plans. I wouldn't feel the need to hold your hand. Maybe time running out is a gift. To give you every second I can find, and hope it isn't me who's left behind. Knowing that this can't go on forever, it's likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together, but one day I'll be gone. One day you'll be gone. NPO Radio 1.